już za 79,90 za 2,5 litra. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-amerykańskich, mówi po zaprzysiężeniu Joe Bidena prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W przyszłym tygodniu decyzja o zaostrzeniu lub złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Osoby poniżej 60 roku życia, które mają choroby przewlekłe, także będą szczepione w pierwszej grupie. Polska otwiera nowy rozdział w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Tak o zmianie w Białym Domu mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dodaje, że Joe Biden jest trzecim prezydentem, z którym będzie współpracował prezydent Andrzej Duda. My pragmatycznie budujemy te relacje z każdym kolejnym prezydentem amerykańskim, pokazując te pola wspólne polsko-amerykańskich interesów. I to się udawało za prezydenta Baracka Obamy, czyli kluczowym elementem był szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem USA. To się udawało przez ostatnie 4 lata z prezydentem Donaldem Trumpem. To było duże wyzwanie, żeby móc zbudować tak dobre relacje z tym prezydentem, który tak wiele wymagał od swoich partnerów. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi oficjalnego objęcia urzędu. We wpisie na Twitterze wyraził nadzieję na bliską współpracę w zakresie dalszego wzmacniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Joe Bidenowi pogratulowali także m.in. szefowa Komisji Europejskiej, prezydenci Francji, Niemiec, Kanady i Ukrainy, premier Wielkiej Brytanii i papież Franciszek. Jedną z pierwszych decyzji nowego 46. amerykańskiego prezydenta było ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża. Joe Biden w pierwszym dniu urzędowania podpisał kilkanaście rozporządzeń dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kilka godzin po zaprzysiężeniu Joe Biden zasiadł przy biurku w gabinecie owalnym Białego Domu, gdzie czekało na niego 17 rozporządzeń. Pierwsze dotyczyło wprowadzenia obowiązku utrzymywania dystansu społecznego i noszenia maseczek w obiektach federalnych. Biden anulował także decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia, przywrócił ochronę przed dyskryminacją w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną, przedłużył moratorium wstrzymujące spłatę pożyczek studenckich oraz zakaz zajmowania nieruchomości osób, które nie spłacają federalnych kredytów hipotecznych z powodu pandemii. W kwestii imigracji Biden zwiększył ochronę przed deportacją dzieci nielegalnych imigrantów. Szereg podpisanych rozporządzeń dotyczy walki z globalnym ociepleniem. Poza ponownym przystąpieniem do paryskiego porozumienia klimatycznego, Joe Biden przywrócił wyższe normy ochrony środowiska dla producentów samochodów i zawiesił zgodę na budowę rurociągu z Kanady, a także cofnął część pozwoleń na wydobycie ropy i gazu w strefach ochrony środowiska na Alasce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. Decyzja o zaostrzeniu lub złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią zapadnie w przyszłym tygodniu, zapowiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że nie można mówić o tym, że koronawirus jest pod kontrolą. To, że sytuacja w Polsce jest nieco lepsza niż w krajach Europy Zachodniej, nawet w Niemczech czy innych krajach, nie oznacza jeszcze, że sytuacja jest opanowana. W związku z tym trzeba naprawdę z dużą lekcją pokory odebranej w ostatnich miesiącach do tego podchodzić. W związku z tym tych deklaracji dzisiaj nie złożymy. Natomiast faktycznie równolegle trwają przygotowania do nowych procedur sanitarnych, nowych protokołów sanitarnych po to, aby część branż, jeżeli na to tylko pozwoli sytuacja, była stopniowo otwierana. Resort zdrowia potwierdził wczoraj niecałe 7 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarły 443 osoby. Do tej pory udało się zaszczepić przeciwko COVID-19 ponad 541 tysięcy osób. W grupie pierwszej będą szczepione także osoby poniżej 60 roku życia, które mają choroby przewlekłe. O zmianie w strategii szczepień poinformował doradca premiera do spraw epidemii profesor Andrzej Horban. Podkreślił, że choroby przewlekłe powodują ciężki przebieg COVID-19. Zaczynając od tych najcięższych, to są chorzy, którzy są wentylowani mechanicznie w domu. Nie jest to duża grupa, bo 8 tysięcy osób, ale ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w 100% umrą. Stąd jest to pierwsza grupa. Osoby, które są po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby z nowotworami, zwłaszcza takimi, które są aktywnie i aktywnie leczone. I to jest nasza propozycja zaakceptowana. Profesor Horban dodaje, że narażonych na ciężki przebieg COVID-19 jest około 9,5 miliona osób, głównie seniorów. Kilkudziesięciu strażaków przeszukiwało magazyn z materiałami budowlanymi, który zawalił się w Białymstoku. Dach konstrukcji runął wieczorem pod ciężarem śniegu. okazało się na miejscu szczęśliwie, nikogo wewnątrz nie ma. Strażacy przy pomocy kamer termowizyjnych upewnili się, że na pewno w tej zawalonej hali nikogo nie ma. Nie stwarza ta hala też żadnego zagrożenia dla obiektów zewnętrznych. Ona zawaliła się w miejscu do środka. Szef białostockich strażaków Paweł Ostrowski apeluje o oczyszczanie ze śniegu dużych powierzchni dachów. Mamy taki czas, że ten śnieg, który do tej pory zalegał, zaczyna powoli się topić. Ten śnieg jest ciężki. Systematycznie cały czas jednak padać. Pada już taki mokry, wilgotny śnieg. To powoduje, że budynki, które mają duże powierzchnie dachu, są bardzo mocno obciążone. I ten, kto nie zadbał o to, żeby śnieg był sprzątnięty, tak naprawdę prosi się o tragedię. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżenia dachu, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. I na początek o kolejnym wyróżnieniu i trafieniu Roberta Lewandowskiego. Polak, co nikogo już chyba nie dziwi, znalazł się w 11 roku UEFA. Kapitanowi reprezentacji towarzyszą inni wybrańcy niebios. Z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo na czele. Jedenastkę wybierali kibice, a Lewandowski na potwierdzenie trafnego wyboru strzelił wczoraj 22 gola w tym sezonie Bundesligi. Bayern Monachium pokonał skromnie 1-0 Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce. W Italii super puchar Włoch dla Juventusu. 2-0 z Napoli, cały mecz Wojciecha Szczęsnego i Piotra Zielińskiego. Lorenzo Insigne nie wykorzystał rzutu karnego. W Hiszpanii wielka sensacja w Pucharze Króla. Real Madryt odpadł w 1/16 finału z trzecioligowym Alcoyano. Po 90 minutach było 1-1, a decydującego gola w dogrywce strzelił Juanan Casanova. W Anglii Manchester United utrzymał pozycję lidera. 2-1 z Fulham i odpowiedź na zwycięstwo Manchesteru City. 2-0 z Aston Villą. Na krajowych parkietach zwycięstwo i awans do ćwierćfinału Pucharu Polski Chemika Police. Obrończynie trofeum pewnie pokonały Legionowie Legionowo 3-0. W plus lidze siatkarzy niespodzianki. GKS Katowice pokonał Trefla Gdańsk 3-2, a Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-1. Bardzo dobry dzień miał atakujący olsztynian Damian Schulz. Pierwszy set nie wygramy u siebie, ale nie dojechaliśmy na ten pierwszy set, więc ciężko go zaczęliśmy i już tak ta nasza grania nie wyglądała za dobrze. Właśnie to jest piękno tego sportu, że można dostać naprawdę srogie lanie w jednym secie, a później wygrać 3 kolejne, więc to nas cieszy. Na ten ostatni set na pewno chcieliśmy wyjść naładowani pozytywnie, żeby nie dać za dużo tlenu chłopakom, żeby od samego początku pokazać, że to my dominujemy i tak zrobiliśmy. W tabeli prowadzi niepokonana wciąż Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Liderem w Ekstraklasie koszykarzy jest Zastal Zielona Góra. Pewne zwycięstwo Zeneu Astoria Bydgoszcz 104-76. W Ekstraklasie koszykarek AZS Lublin przegrał z CCC Polkowice. Na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych gospodarze Egipt pokonali Rosję, a Francja uporała się z Algierią. Dziś w drugiej fazie ręcznego mundialu Polska o godzinie 15.30 zagra z Urugwajem. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Bardzo ciepło w Szczecinie, jak na końcówkę stycznia, bo 9 stopni aż i dobra informacja dla mieszkańców całego kraju, albowiem wszędzie dzisiaj przejaśnienia. Jak chodzi o temperatury, to od Szczecina pójdźmy w Dołgorzów Wielkopolski, Wrocław, Poznań, tutaj po 8 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Katowice, Kraków, tutaj po 5, cała reszta kraju po równo 2 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.

To rzeczywiście, jak się dużo po kraju jeździ, to można to zaobserwować na drogach szybkiego ruchu. Przypominam, że kierowcy mają, Polskie Radio Kierowców, swoje miejsce w eterze, to takim internetowym eterze, także to przypominam nieśmiało z tego miejsca. O zwyczajach drogowych charakterystycznych dla Polski dzisiaj rozmawiamy między innymi, ale zaraz odskoczymy od tego tematu. Polecimy w kosmos z Elonem Muskiem i 12 butelkami. Oh, well, I woke up tonight. Trzy minuty po siódmej, program trzeci Polskiego Radia. Kiedy jest się takim człowiekiem jak Elon Musk, to można, mam wrażenie, robić co mu się podoba. Na przykład w Stanach Elon Musk sprzedaje coś, co się nazywa This is not a flamethrower, czyli, a w środku jest miotacz ognia. Sprzed można pójść i kupić miotacz ognia normalnie, firmowany przez Elona Muska. Zatem, co można robić, jak się ma aż tyle pieniędzy? Na przykład załadować 12 butelek wina. Przypominam tylko, że alkohol jest niezdrowy i nie wolno go pić. Pod żadnym pozorem, 12 butelek wina do rakiety i wysłać w kosmos. To wino wróciło z kosmosu i te 12 butelek będzie sprawdzanych teraz przez sommelierów, czy nabrało jakichś nowych właściwości po pobycie w kosmosie. Jaki wpływ na pobyt, na wino ma pobyt w kosmosie, sprawdzał nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Jeśli wino jeszcze dojrzewa w butelce, to powstające w nim osady nigdy nie opadłyby na dno pojemnika. Doktorant Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Jarosław Rybusiński. ze względu właśnie na obniżoną grawitację. Tak więc pozostając stale w całej objętości cieczy, osady mogą wpłynąć na finalny smak trunku. No o tym jednak muszą wypowiedzieć się specjaliści, ponieważ podejrzewam, że różnice nie będą kosmiczne i wyczuwalne chyba tylko dla prawdziwych znawców. Michał Nowosad, właściciel baru winnego, zwraca uwagę, że naukowcy zajmujący się winem opracowują coraz to nowsze sposoby wytwarzania tego trunku. Nie będą w ogóle potrzebne winogrona. Na taki pomysł wpadli Amerykanie. W warunkach laboratoryjnych tworzą produkt, trochę ciężko nazywać to winem, ale tworzą pewien produkt, uprzednio rozbierając wino na części pierwsze i są w stanie odtworzyć jego teksturę, smak, zapach, wygląd w taki sposób, że gwarantują, że nie odróżnimy go od tego prawdziwego, tworzonego w sposób naturalny. Jeśli chodzi o inne badania prowadzone w przestrzeni kosmicznej, to oczywiście bada się różne rodzaje roślin. Astronauci mieli już okazję skosztować wyhodowanej w kosmosie kapusty. Zakwitły też pierwsze kosmiczne kwiatki. Materiał dla Państwa przygotował Lucjan Ołtarzewski, nasz samobieżny reporter. 25 minut po godzinie 7. Pora na trójkę. Dart Seneca, Kosmodrom. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kanion zabrał nas, kanion kolorado. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Gigiłowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w grudniu. Chodzi o firmy, w których pracuje więcej niż 9 osób. Końcówka zeszłego roku była dość stabilna, zarówno pod względem liczby osób bezrobotnych, jak i wynagrodzeń, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dotychczasowe trendy w dużej mierze spodziewamy się, że będą utrzymywane. Spodziewamy się, że zatrudnienie w skali rok do roku będzie o nieco ponad procent niższe w stosunku do tego, które widzieliśmy na koniec 2019 roku, natomiast płace w grudniu powinny wzrosnąć o ponad 5% w skali rok do roku. Są to przewidywania, które zakładają, że ten ostatni miesiąc 2020 roku był też czasem, kiedy chociażby sektor handlowy był odmrożony, a więc miał mniej restrykcji niż w warunkach całego trzeciego kwartału. Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że w kolejnych kwartałach, a szczególnie w drugiej połowie tego roku, sytuacja na rynku pracy powinna się poprawiać. A dane GUS-u poznamy o 10:00. Niespełna 14,5 miliona pasażerów obsłużyły w zeszłym roku polskie lotniska. Taką informację podał w Sejmie wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Dla porównania w 2019 roku lotniska obsłużyły 49 milionów pasażerów. Za ogromnym spadkiem stoi oczywiście uziemienie samolotów spowodowane pandemią. Posłowie z Komisji Infrastruktury pytali też o sytuację w spółce LOT. Przewoźnik, który dostał niemal 3 miliardy złotych pomocy publicznej, zapowiedział, że zwolni około 300 pracowników. Szefostwo LOT-u podpisało wczoraj w tej sprawie porozumienie ze związkami zawodowymi. To jest decyzja, która jest okupiona naprawdę gruntownymi wyliczeniami i my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudny proces dla wszystkich osób, które podlegają tym zwolnieniu. Mówił prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski. Przenosimy się za granicę. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a liderami zwyżek były przede wszystkim spółki technologiczne. Za oceanem trwa teraz sezon prezentacji wyników spółek za czwarty kwartał. Tymczasem główny indeks warszawskiego parkietu zamknął się wczoraj minimalnie nad kreską. Wzrósł o 0,3%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,53, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,20, a brytyjski funt 5 zł i 11 groszy. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Słonecznie w całym kraju, najcieplej w Szczecinie 9 stopni, w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu tutaj po 8, w Poznaniu również ciepło, 6 stopni, no ciepło jak na końcówkę stycznia. Oprócz tego cały kraj dzisiaj będzie miał przejaśnienia, a średnio temperatury od 2 do 5 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Trójka. Program trzeci. Święto dzisiaj w kalendarzu, Dzień Babci między innymi, ale oprócz tego wczoraj również mieliśmy wyjątkowy dzień, albowiem był to Dzień Sera. Z pozoru banalny gość naszych lodówek i stołów i każdy umie wymienić co najmniej kilka rodzajów, ale są smakosze i pasjonaci, dla których ten specjał został podniesiony do rangi pasji, a co pasjonaci mówią o serze, sprawdzał nasz reporter Piotr Żółnowski. Mamy 8 takie najważniejsze rodziny, powiedzmy, serów. Pascal Brodnicki, kucharz Tuba Smaku. Bo mamy sery, które są z surowego mleka, żadne leżakowania, że mamy taki rodzaj twaruga, powiedzmy. Robimy sery z mleka koziego i z mleka krowiego. Bożena Sokołowska, gospodarstwo Kozia Łąka z Łomnicy. Świeże sery, twarogi, mają też swoje nazwy. Przeważnie są to nazwy pobliskich, większych lub mniejszych szczytów Karkonosa. Ser, który podchodzi z mojego miasta, gdzie się urodziłem, Lille, i ten ser się nazywa Stary Lille. To jest taki ser, który jak na przykład ktoś ma podróżować pociągiem, przedziale chce siedzieć sam, to zabiera taki ser ze sobą. Jest bardzo intensywny zapachowo, ale smakowo jest naprawdę pyszny. Przyjechaliśmy w górę do takiego znanego Szwajca, który był znany za to, że produkuje najlepszy ser do fondue. I jak przyjechaliśmy tam, to takie wielkie, dużego kotła tam i grzało się mleko, 800 litrów. Gdzie wszyscy pracownicy tam byli z Polski. I ja byłem w szoku, bo byliśmy naprawdę dosyć wysoko nawet w górę. I mówiłem właśnie do ludzi, których tam poznałem, panowie, wróćcie do Polski i z polskiego mleka róbcie po prostu takie sery. Nasze serki to oczywiście kozie sery. Zbigniew Wantuła, gospodarstwo w Dolinie Wisłoka. Przechadzali się tędy Wołosi, stąd ta nazwa. Włoski. Także to jest ser podpustkowy z mleka niepasteryzowanego. Takie udojone mleko w temperaturze około 36 stopni daje się podpuszczkę. To ser się nie wącha, ser się próbuje, ser się smakuje z dobrym pieciwem, dobrym masłem. Zatem kto myślał, że ser dzieli się na żółty i twarożek, był w błędzie. W każdym razie jedzenie serów to nie tylko zdrowie, ale jak słychać, pyszna przygoda. Tym bardziej jestem ciekaw, jakby się komponowały z ewentualnym winem, które wylądowało z kosmosu, które wysłał w ten kosmos wcześniej Elon Musk. O tym też dzisiaj w programie wspominaliśmy. Program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do godziny 8. Za moment stały, cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego. Marek zabierze nas na Borneo już za moment. Back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that held me, that held me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Do godziny 7:00 stały cotygodniowy cykl Marka Zalewskiego i trzecia co do wielkości wyspa na świecie, czyli Borneo. To ciągle jeszcze świat wspaniałej dzikiej przyrody, tak niezwykły, że wydaje się aż nieprawdopodobny. To tam można spotkać słynne w polskich memach małpy nosacze. Tam też w specjalny sposób zbiera się ptasie gniazda, przysmak lokalnej kuchni. Marek Zalewski. Wyspa Borneo ma powierzchnię dwukrotnie większą od Polski i tylko niewielka jej część należy do Malezji. Tam właśnie, w Kota Kinabalu na północy, wylądowałem i ruszyłem na południe. Po drodze mijałem góry z czterotysięcznikiem górą Kinabalu, ale to nie góry kusiły mnie najbardziej, a zwierzęta. W deszczowej tropikalnej dżungli, gdzie nawet nie warto wybierać się bez porządnego anoraka, żyje największa na świecie populacja orangutanów. Uchodzą za małpy bardzo inteligentne i przyjazne. Zwykle nie boją się człowieka i są nas bardzo ciekawe. Dlatego do ośrodka, który opiekuje się chorymi i słabymi osobnikami, zawsze podchodzą jakieś ciekawskie. Mieszkają dziko w lesie, ale przychodzą codziennie o ustalonej porze w to samo miejsce, gdzie czekają na nich stosy owoców, głównie mango i bananów. W innym skrawku tego deszczowego lasu żyją nosacze. To te małpy, które mają niezwykły wielki nos w kształcie ogórka. Spotkanie z nimi było dla mnie tak wielkim przeżyciem, że długo nie mogłem oderwać oczu od tego nosa, a ich całkowita obojętność na przybyszów i nieświadomość, jak wielkie wywołują zdumienie, tylko potęgowała moje doznania. Ale w deszczowej dżungli było też sporo mniejszych małp. Ptaki, setki motyli i kolorowych liszek, dżdżownic i innych gąsienic. Dość powiedzieć, że las ruszał się, mienił barwami i kapał nieustającym deszczem. Ale Borneo to nie tylko małpy. Jednym z luksusowych i ekstrawaganckich przysmaków azjatyckiej kuchni jest zupa z ptasich gniazd. Używa się do tego gniazd ptaków podobnych do jaskółek. I udało mi się odnaleźć jaskinię, gdzie się te gniazda zbiera. Największa z kompleksu jaskiń miała powierzchnię porządnej hali koncertowej. W środku, centralnie, znajduje się otwór, przez który wpada światło, ale jaskinia i tak pogrążona jest w półmroku. W powietrzu unosi się fetor, którego sprawcami są nietoperze. Drewniana kładka, którą wchodzi się do środka, cała rusza się i chrzęści przy zgniataniu tego, co po niej pełza. Ale gdy już wszedłem do środka i zadarłem głowę, to poczułem się jak świadek i uczestnik średniowiecznego obrazu Hieronima Boscha. Zbieracze zwisali z sufitu na sznurkowych drabinkach na całej szerokości jaskini. Długimi, bambusowymi drągami próbowali chwycić gniazda i umieścić je w wiklinowych koszach, które mieli przy sobie. Nic dziwnego, że zupa z ptasich gniazd jest niebotycznie droga, skoro ich pozyskanie jest tak skomplikowane. Oczywiście musiałem jej spróbować. Zapamiętałem, że była słodka, jak nasze zupy owocowe. A że zawiera dużo wapnia, magnezu, potasu, to poczułem się zdrowszy, a mój portfel cieńszy. Za ogrodzeniem kompleksu znalazłem jeszcze drogowskaz z napisem Rafflesia. I rzeczywiście, w prywatnym ogrodzie, za opłatą, mogłem obejrzeć największy na świecie kwiat. Rośnie niemal na ziemi, wygląda jak, nie przymierzając, kapusta z rozwiniętymi liśćmi, tyle że czerwona i ma niemal metr średnicy. Ale też intensywnie i bardzo nieprzyjemnie pachnie. Ja zdecydowanie wolałem inne zapachy tropikalnego Borneo. 8 minut do godziny 8, a to z Borneo opowiadał Marek Zalewski. Loser Back i program Trzeci Polskiego Radia. Driver, I'm a winner.